Program trzeci, audycja muzyczna Dym na wodzie i jeszcze jeden powrót do płyty prezentowanej tydzień temu. 4 października ubiegłego roku brytyjski wokalista i gitarzysta Midge Ure wystąpił ze specjalnym koncertem w prestiżowej londyńskiej sali Royal Albert Hall. Zaprezentował wtedy piosenki z całej swojej bogatej kariery, te nagrywane z zespołami Visage i Ultravox oraz te z okresu 30-letniej już pracy solowej. Wydana niedawno płyta z tego koncertu zawiera 26 nagrań, no i dlatego mamy do czego wracać. To nagrania akustyczne, elektryczne, a nawet orkiestrowe. Oto finałowy fragment tego koncertu i tej płyty. Midge Ure. Thousandfold, the song of a million strong echoes the perfect praise. Serenade in rhythm and swing, serenade the gift that you bring, serenade it runs wild with the beat in their hearts. Mouths of babes and fools, horns and melodies, with gracefulness and ease. Done it over a thousand words, orchestrate their moves, echoes the perfect praise. We'll be right back. slipping over me. The look in the sound of voice, they try the shape and the power of voice in strong. We'll be right back. I my dziękujemy, bo Midge to ważna postać całej historii brytyjskiej muzyki rozrywkowej. Kiedyś ważny członek grupy Ultravox, znaczącej w latach 80. No a potem 30 lat kariery solowej, kilka przebojów, wiele koncertów. Ten ubiegłoroczny był takim podsumowaniem swoistym jego kariery w prestiżowej, znanej sali The Royal Albert Hall. No a teraz jesienią ukazało się obszerne wydanie nagrania z całego tego wydarzenia. Proszę Państwa, kolejność rzeczy, jeśli idzie o płyty i koncerty, jest zwykle taka, że nowy utwór jest nagrywany w studiu i publikowany na płycie, a potem ewentualnie trafia do repertuaru koncertowego twórcy i wykonawcy. W tym przypadku, który za chwilę, będzie jednak odwrotnie. Znany pianista Rick Wakeman, tak, ten sam, który kiedyś był członkiem grupy Yes, przygotował na swoją amerykańską trasę koncertową utwór będący taką mieszanką motywów muzycznych z repertuaru grupy Yes, w którym tymto zespole, jak już powiedziałem, przez lata występował. No i prezentował to nagranie na tych amerykańskich koncertach. Ten specyficzny utwór został bardzo dobrze przyjęty, więc artysta postanowił nagrać go w studiu i wydać na płycie, co też właśnie się stało. 20-minutowa kompozycja na fortepian solowy nosi tytuł Yes Sonata. Przed Państwem Rick Wakeman. znajome motywy muzyczne, a jakże wspaniale zagrane. No i to właśnie była ta odwrócona historia muzyczna z nagraniem na żywo i w studiu. Oczywiście bywa tak, że wykonawca ogrywa, jak to się mawia, utwór na koncertach, a kiedy już jest dobrze ograny, to wtedy wchodzi do studia i nagrywa tę wersję studyjną, no ale to jest zamiar wtedy zwykle taki. A Rick Wakeman miał plan, żeby tylko na koncertach w Stanach Zjednoczonych wykonywać taką jest sonatę, no ale jak mówię, tak się spodobało, że postanowił nagrać w studiu, no i ukazała się taka płyta. Usłyszeli Państwo stronę A tej płyty, bo jeszcze jest strona B oczywiście. Gdyby się Państwu taka muzyka spodobała, proszę o listy pod adresem internetowym dym@polskieradio.pl i ewentualnie będziemy tę przygodę z fortepianem solo kontynuować. No a teraz pod koniec już audycji Dym na wodzie wracamy do świeżutkiej studyjnej płyty warszawskiej grupy Wonky One. I'm not sure. Pierwszy występ nieznanej mi wtedy grupy Wonky One obejrzałem zupełnie przypadkowo w plenerze. Na trawniku po prostu była ustawiona scena, no i pasowało to fantastycznie. No bo jeśli państwo widzieli kiedyś Wonky One, a jeśli nie, to proszę sprawdzić w internecie. Oni od dawna przebierają się na swoje występy za takie właśnie łąkowe stworzenia. I dlatego wrażenie było tak niezwykle korzystne. No okazało się, że muzyka także żwawa, taneczna, interesująca. Wonky One opublikował właśnie album GG, to deszczyk taki mały, tytuł króciutki. 10 autorskich nagrań w typowym dla zespołu nieoczywistym stylu, no bo tam teksty piosenek też bardzo się liczą. Wydanie niestety tylko internetowe, mówię niestety, bo okładki, poligrafia płyt Wonky One także bywały ciekawe, no ale to ewentualnie zobaczymy dopiero w przyszłym roku. A na razie nowe 10 autorskich nagrań grupy Wonky One dostępnych w sieci. Po to jedno płynę tam. Perfekt. Dym na wodzie w programie trzecim Polskiego Radia powoli dobiega końca. Na zakończenie jeszcze trochę muzyki rzadko tutaj prezentowanej. Oto sławna amerykańska grupa smooth jazzowa Spyro Gyra obchodzi w tym roku 50-lecie działalności. No i z tej okazji wydano album Jubilee z najważniejszymi nagraniami. Jest ich 17, głównie z lat 70. i 80. z pierwszym ważnym przebojem Morning Dance. Na początek posłuchajmy Spyro Gyra. Smooth jazz w wykonaniu legendarnej w tym gatunku amerykańskiej grupy Spyro Gyra kończy nasze spotkanie. Filip Wolski, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem, Dym na wodzie. Dziękujemy.